بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وقصص القرآن الكريم كي كنا قصة بوي نبي الله الصالح أوغوي ثمود تقنى لقو قصة بدور تري ثمود موضوع كي نبي الله صالح وغيا ربنا سبحانه وتعالى نبي الله صالح كي أقول لك الجهزو آمين إذا دوغني نا أو بشر ندناسو تو أو بشر سيدوغني جنرى ربنا دليل لنك يتبنى قرنك هو آيل نسيري نغا ربنا سبحانه وتعالى نبي الله صالح ديكي كي ديكي نرى شكل بردو ديكي ديكي راقية أمبيغو راقية وصفقو راقية digere gie wo mena egane kiki diki iru diu iru siari iru khalge gine diki iru kiwo diki ati bo diki azee bo kawa ge bo egini ani bo koroga koroba bo diki u yerti mare wasare berbe mare ko kisari chun ade wa ke nerbeinu diki bawo ki de biyar biwo sho nerbeinu undi ki hirebe tena kwati digi bigir de bigine ne azab te ke ne digine quran kare ne ne surat al hud kina aya 64 gi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha taakul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun alim digi irokego darbe iregra kegene mare go kisarego di darar digi ki nakko gade bawo go u digi dorre begene ne azab te kegene ngeri biga kare bawo go yare quran kare ne ayene wanabbihum an al ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtabar bigi bawo ne kenu na bawo ne kego gane ne so bawo go kego ge ati bo barbe bigo kyare shun bawo go kiner bainu قران كريم يغني فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله يرديناسو اكرمينو اهاني باغو ازي باغو دربغه بي باوغون كياري بي باوغون ماناي باو او باو لكن ثمود بري كيداني كامل دو نبي الله صالح بوريسو نبي وك وكاري ناقوارانا ديغي di hiya yero ko do ni nar di kujuri sa ti sene ko arna eti hayne re ti be gayine kay ni menegi di higa di yero ko do ni sabab ko fagu dai ber mushkila ko ber so ne bi gu kiro er ga ke ke me ur ga barin ki danne er o gi ne bi ga te du re ga gene ab do ni mushkila gu dai mushkila gu gi okay kibriya ke die to yan ne ke die na so sabab baror o gu na kana iman do dar bayinu quran ne agine كذب ثمود بتقواها ثمود رسول الله قوا كاريري سبب بقى سكو سبب طغيان ني ني طغيان ني معنا وي كي ديرو كبريارو كي سوي كي سنا كري ناسو كانا كدا اسلام نو دربي نو تي مراحل كو اخر حاجه بر ادا نو تيغني بر دي كي اينيا دي كي دابا دال سي ركان دك تي حاصل كاري تي كاري تي كسل ناغي بر بكتي دي كي سالا كدا نوني دي كير كاو غاتي ني uni di roke tigina to wadi tigina to wana gana ne di ki su der da kan de gene ni sara azab pe ke diga wala barige ke diga ti ke dina kisi ne so di ki su der da kan de gene di da bagene o di da bagene ke sokko dar sene da bagene na kor da bagene quran ne yini idin ba'fa ashqaha o gene ra o iga sokko ra shagigin o shagini mana o error ke diga ra o annaw o mujrim o azab ko tegil o gadab iro ke ziyarar ta bere o ki shegi o shegi ki tiere fa aqaruha gane digi digi da bagen ta tem ngene di iro ke di iro ke kwari di ki shonner baynu di hirebo di asibo gane ne bi wuri do so ko ke dan nere di ki suudir da kandom ke nambe tu ko fa naw di sujud da kande di no tingena sujud da kali di da ba dari e me da ba gini Quran ge sokor da ba gini gini ki lakin sokor ge di sulbuna kor da ba tayri wala kuna kor koru tayri o ge bi dai sokor ge ma wu ki sisina ki da dina ko ke terwa e mana ora kor da ba gini di ona kor koru gini odo nene oge sokor koro gine gina koranti asan gebilane bari sokko gebilan gina sokor diyan gina o bu digirda bagini o nyoro nyoro sagi toro o berga o kuli gune chefu gune taagu gune emben siere o sokor ridar siere bari kirning o ka gune ke kiyo gune o bu dayne so musuli sokor te bari jerima ge ona kor kirneri sabab bo sokor te bari o bar ugui o go gina jirime ne direso o kana a karor keme gin gin ni sabab jirime to ki tigini ni o sokko tabe ne asan rabbana subhanahu wa ta'ala aya ke surat ala giye ke kire giyeru o rabbana subhanahu wa ta'ala iri o kuni yoma sabiki hod bi bago biinu haram me gere kere hod ke wu ke yigin iz ta'tihim yawma sabtihim shurra yawma sabt kirigini ne hot koy berdo gere joni ilnuga sokko biire biire kasure o yawma la yasbituna la ta'tihim yawma sabt telum gini ne hot ka kadal no irer kayne berne te dal gini yadol ki ayna te werde dege ta bar gira jurok gedara jurok jusir joyer gedara dodara ko bay hot ka tarwa tarwa gna yom sebit ki kala yene ne juruk en sire se en eso u juruk to sire ke yene ngene ne te ka an ko da da ta tur kuri sebit we gene te ko ahat gene te skar te ka juruk tu dor hot bi ere ge makara sebit to bi do to te kas ko baro de ra sede gene ka ga juruk ki gene re o bare hot to ra kirone juruk ki gene akore sire re du tun tun kuni sire gene awni tarwa tarwa gena ka juruk tar dar bereso ager dubu akule ne ko gena re wa gena ka intu yoma sebit kana hot bido yoma sebit be ba gena kise to kana bido hot bar tar tarwa a juruk to dar bege to bido wala la kana bido do bigiro ugo hot gea ko su ko ndo yoma aha to ka hot ko shigena shwal her do kida sukir kina ay hot no ra ay a hot yoma sebit be ba gena kimene ge juruk ge ba gena to juruk ge dere hot kaga dar belesu agar dugutan de yomal ahatna te kata bere hay ki ay giro ere o bi kirna ki sarai to habar tira o giro o kaga jorok ki gene ene o ke war dar ki o kone ga baro kirna hot yomal sebit ki do bi era ki sara o kone ga ka la ilaha illallah erde bi zamba jerime berdi bi bari rabbana gero erde bi dibago bari ki kere tutiro rabbana shaiti nu werna wodi bi jerime dibi ankere gene akonega yazalo ya masabit bar tar ko do ye kayena hotu ari na kayena dele bar ta el bar no ne so to kay do rog Quran o wena ko kwari o buy o kuni an kirina re bar ki kerer tilo bar ni urdi bin zamba gina ki gina ki o kuni ya masabit hotke juro ki gina bi era re aha ka te bare ki sere jirmer ko do kay gini o kuni kema gini gini azab te ki gini wo ban ri ga afiya ki ربنا نعين القرآن الكريم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أوغوي بوغينا منكر بارغينو حرام ناو دي باغو غينا كيدو اوتا ربنا سبحانه وتعالى نجي سانغي غني او يوم سبت خد بيلا كيسل دو تو ازابتو تبل 100% او بري او يرنا وبرتار ديل دي تاغوري دو تو نو دال غينا كاغين دو اوتا نوغو غني onna jigini gasu ogui munkar tigin naw igina ke ga sai do rabana o kan naji sangi kana azab ke akek be azab to kana te baro gini wo bara yoma sabitu hud bi rek sai do su to su azab to te beri wo bara o ye naw wudirin bartar tagu kisil do no de na bodi gina kido o to nago gini o to azab ke kisna te beri ber munkar gi o dilir igi ya munkar bartagir nei ya nehina nafsa gona barraini wego yo azab kirne debe ong ya kya uge dire na eno ra ni tigino ka we dina wa iror ke de garona ine bona nafsa ona na jaisa ni ye berdo diri ro in te bartai non do e nogi azab kiti na ga ne sine ne bi ne asan wajib kino kana dino tayib okay digi ona korda bana eso o ko ye sokko keme gini manor diani azab te yegene gi nakoga dara sokko megini kala qur'an ne gini famu sokkor digi da bagene gini ona komar da bagene re sokkor da bagene te o go di da bagene ki o gi kafir o gi ber kafir mere muslim do o gi ber din ki do mushriki nabi la salegi rasul gi ne nabi gi ne dinni ki de keti erore rabbana subhanahu wa ta'ala ke kwara ye to wi ma gisa ge bara ida ka satta de gi o ko ne bari ber o ko kufur do kirne ge ko warne o muslim ger masle ge ne ka sadi gi o ka so kufur ne din mar dai o kufur gi din mar da ga ke ga o muslim ger kisna masle ge on ka sadi no tene ge ne ka sadi tang bari ki rasul ke ga sadi non ne rasul alayhi salatu wassalam iriri o ko ba dor digi da ba gi ni tor o muslim ni din mara dainesu ali ibn abi talib kini okay kena kor jerimeu nakko ne yama qiyamah je kena kor segen on e ka muslim mi mara da dinki on e ka kufur mushriki mara da dinki sokko embegu mara da dinki rasul kena kor kisine embegu nakko ja fi sahih al bukhari hadis ki sahih al bukhari keti an alladhi aqara an naqa min thamud wagoi digui famut ki da bagene magor da bagene giru wa rasul alayhi salatu wassalam dindu amene ngena muslim ngenera wa muslim gui islam kere gir iere din mar da kiruge kena kor rasul alayhi salatu wassalam do kesisina dalil du ko warni اخرج الامام احمد في مسنده والحاكم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه الا احدثكم باشقى رجلين وشغي سوتي وشغي سوي نوبغاغن احيمر ثمود الذي عقر الناقه وثمود كرغرا ومراغوي kubay dor magor dido da bagene giro walladhi yadribuka ya ali ala hadhihi hatta yabilla minha hadhi wa ali ibn abi talib na sirika ara tagar ne krege agu bu tagano raka usrikite adigno ta dore giro okay ashqa rabbana o khalgine dare o begara shegi yinu se ye kana kor dar sinigni o da rasul do muslim giro kafir giro na kana kor jer kisini giro musla gudai mar da dinki oki muslimi ki kafir oki nabi be dala ke day oki khalifa rasul ke be dala ke day o rasul lo kena kor kisine jer kena kor si oke si wana shegi ina yegini muskila gu da din mar da oke na din ge mar da ne regine ne muslim ne rega ge ke kafir ge e wuri gir jure ne sewri ashan din ge mar da ne rasul lo ki yegir hadis ne mro kin ner ki yegir oki dai hasle kegeni zaman goy sanad 40 hijriye gi ali ibn abi talib radiyallahu anhu gi amir al mu'minin khalifa awwal gi abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu rasul ne gi bari khalifa gi rasul alayhi salatu wassalam de yani khalifa tebelere muslimin isa ko hakim bergene imam jame ki ga bergene o wise yo juma ga ne khutba dara iya o go amir mu'minin gi berri alim o akuri tagi berri amir mu'minin khutba juma ki ga berdo kirne o ga berdo sala sere bari iga sokko berdo nogene er iga gediga sokko ke gor ka tokine governor do o go hakim wilayat ka sokko berdo ko dubene rasul alayhi salatu wassalam nege امير المؤمنين اول خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق تبري خلفاء راشدين استي رسول كي غدر ده ابو بكر الصديق نقوي مارغني ko yo soko or no ade kofur no no muslim no ade kare jama kare no ade mushkila gu daiba kaba ora ene no ade aro tini ene no ade aro ko ara ene no ade aro seri seri ene no ade aro fetina kire ene no ade aro Umar ibn al-Khattab o muslim do tebi ada jama kare gini es ngam ya fan ge be ko kare dar be da ba gani yaron der ali ibn abi talib ki salat as-subur jama kare enne o ne ka ga nu ya khona sala har ga be o ka ga yene riru or ki te tar sirir kire jama kare ramadan yom 17 gina re salat as-subur tebi khona khalifa rasul ki ke o ga kede gale ne no ali ar kede gal nu ne no ali o ga o muslim do no ali jama kare kare no ali o ga kede gale ne no ali aro wala kede gal nu ne no ali kidi gal nu na noore te da yuel o ga da san kidi gal nu da yuel o na dintini sie ga kese ni mane di gal nu hene ne ne albela ne da ya o de gara bine er yenu ka ni ne bari sa gatu dar mara bi ko ni ne ni ni te ne arjun sie ga kese ni ne men na ga e ko ga sie ga bo ni ne di gal nu o dar na we ga matine do se ka ba ra de se fitna barta do se kwara do se o titi ne no se o ber truk no se o be dan di o ki na we na we ge da ne na ka e ko re ka ener si e na ko ge bo ni ne na we o ge khalifa rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge so ko na we na so o na ko e mar ge ni o we ga so ko or no ni ki na wu gun da din si e ge ka sa ni men na ni ga e ko ni ga ti na ko no bo ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ge Rasul sallallahu alaihi wasallam wat ammo gogne ba oburi eruna koy Rasul sallallahu alaihi wasallam tena go Fatima al Batul berugne Hasan wa Hussein goy Rasul sallallahu alaihi wasallam irhana yibur yibur gina tabala kay ndo ba gne ashara mubashirin bil janna ga darriya khalifa Rashid Rasul ki gina ra bari Abu Bakar anna Umar ibn Khattab enne Osman ibn Affan enne Ali ibn Abi Talib istigoy jama kereru ir Ramadan yom 17 sanad 40 hijriyegi salat as-subur arakti enre ne o tia kana ka gainu o tia ne o ga akhre gini filanna filanna dar gonor tebele ne go gini gina jama keregi ye o fagde gina kayniro or helde ya selir tar kre kana o ki kiror rasul sallallahu alaihi wasallam do or nirale gina ko boy onar mirare ki o samut zamando digu salal ko ornda daba gendo ando o boror be daraja guna koy bay oki adaru ko abdurrahman ibn muljim ginari abdurrahman ibn muljim al muradi ginari ki yomal juma ramadan yom 17 do ali ibn abi talib tar selir kirege ko bay suyi yar ko dere ni rasul alayhi salatu wassalam do o ki darajar o samut sale di ko or nda daba gni daraja una ko o ke o shegi suyi nar janam kena korse kulgin o ko for di gestega te bare o muslim ker ke er de guay do piro rasul do ker ni rasul ke kase do tayib o ke di daba gni oke digi daba gene ge dai hasle ke gene oke digi daba gene ge azab no gerbe ni betar magnur gerbe na so emera talata yam go ge azab te keri emera talata yam go azab te keri na so er azab te keri begin ne gene ke ko boy quran ne gene fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub talata yam do soyogo talata yam ga tokkeri ngini ni azab te kiyagana ne gari waad ki waad sadiqina so soyo ni talata yam tokkeri ge azab ko bay istigo salata subo ge azab te kiyagani quran ne agini falamma jaa amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz azab ko te kiyagani gi berde kanate ke gnoru uto ko tigi salaru o mu'minin gonda na sala sele doruge na jitalin he azab kesra gor heger odo de kewdere o ko ye bigi rasa te ye gani sunnatullah subhanahu wa ta'ala daiman o go mu'minin ke oni bi yugur bi daiman na jisa ili rabbana subhanahu wa ta'ala ni asan o ka ahlul iman o ahlul iman do o go ahlul kufr wal fusuq do ke okay kena qur'iga azabte ke ni darkri tawjihat rabbana khir rabbana malaika ka ko ni bi her ke kuski rasul keru kuski rasul hakina rasul na itija go azab yo gur kuulere ko ge da mere neso nas qur'an ke gi salaro mu'minin duge rabbana subhanahu wa ta'ala irin najis ande kana ber azab da rayinu azab kalite ber te ke na ke ki alite non ne say haygin kera raj faygin anwa abur ke ga sako go qur'an ke rin yagini inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashim al muhtadhir surat al qamar gana aya numero 20 gi sayha gina ligi iren hakken iri enna gu igi iri ko yire derke hakne so irir ke hakne gi sot harga ek kore ke danni u iri hakkeni iri kegu berdu igi kejegini sako zalzal gina do ek ner kejegini iri ge zalzal te jegne irin hakkine harga akuri hadisi kagine abadogine gi azab te kagine tedu te ke sakone fa kanu ka hashim al muhtadhir gine ligi o goy dana to gudra ratri to nar te gari sala sido wallahi edidere di wonidi ti da ka gari gine do otonu tigini to hare ay ne goy or te bale mal do ko ligin ne tay gine فكانوا كحشيم محتضر الف كوي كي غارارا تورتويغا تي با تاديغا برسيميغا نينارا اور تبلي مال دو كي دون نتاي غير جوسس حامدا روغا كي ديو غدرا كي ديو ايريغر كو دو كاي سكو توكني حيا بو توكني نتيجه كي سكوغي ربنا سبحانه وتعالى رجفر تبلغني سيحر تبلغني قرآن يغني فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سورة الأعراف آية نمرو تمنى سبين جيرو رجفر نوالغني دار دمرغني أوكي سبب كوي ديدو نبونا كيني دور دمرغني فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ديو إروكين هرابو نبو أغو تو بيريا لكا ماريغو سلكا هرابو فكذبوا كواك عليكني فاقروها دباغنيني فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ربنا دمدنينا زربكو آلاغا تدراغا سقو كسسنة را دمرقنا را دمرقنا ساغتو كوكاورو إساق كسنة إناسي عليكني فدمدم عليهم ربهم بذنبهم زربكو آلاغا تدراغا سقو زنبك سقو كسسنة را ahli kisiyadara eynin ne irigire bigire kadaligi tebeda isagir kisine irigi hak hakkine re isagir kibere kisine usus yale kukayin fasawaha gine ligi isagir kisine usus yale isay berdo hakkine berdo sari ar azapu ku jayis azap karirte gini isay hitkine kam gini iri dana ber ido kirar odi ina yon ne tay ولا يخاف عقباها غني ليغي ربنا ناني اير نويغي يري حق سانغا ساي حديغا ايزاغر كوغا كوغرا غني اير نويغي تي جووني ولا اغوريرينا اورتا بايدو ولا اورغا كيتي حاسديرو ولا اورغا كيتي اوغا داسان نوينينا كوليدو تادو هين تي جووني نويغاري اير نويغاري تادو هين تي جووني ولا يخاف عقباها غني ليغي نويغاري air to gerno yire kala taru enti kulili na kwa jogo ne iroti kulino dis samud na kige bigi kirna bigi narke te tokni wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimin ka allam yaghnaw fiha aina kana kage amre gene berso kone gene kage aina yenun ne sare ko ke khabar to wane en guti yog digita nero kayge sararu kudu kayge nabi allah salih ernoygi kete hitkina kete nogne negini ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin bariki kesi de kete nebiliga no bogere lakin tana bari inge bile bonaso sabab taw me kiro keteni bari samut ke gugi ber ime en na gugi ber do damre tay ki no koy en na gugi sudere medina ne tabuk tuju ni ni ni sudere ge ima hasaka a farugo be gugi lakin on berju ne ke began ne ke samut na ke damre tay bodore qomalut na ke damre tay urdun do ne bi o ko ni a dar bari gere ima fir'aun do ke damre tay bi e ko ko ke gere o go danar ir asde bi tay ke a farugo en na guruge ber sheriye ne ngene Rasul alayhi salatu wassalam yom gazote tabuk tu sirige medina raye tabuk tu sirike goy samut nar dana e azbeta yiti tiete yin tiete yinere kekin na goy kekin samut na kero ro o arte yine manuka de gine man yadi je ga tayare halaga kedugure ar misa ga kekwe teguna yo ga kidio dogna yiro Rasul alayhi salatu wassalam o sis harganoni o hargana eso je ogni kegre kel ke samut nar dana ye rabbena damergini ke bi naso tegugunu ga ati go ar misagani ga sokko man gunur ke yu o ko dono go ke gra jew ke yerere kitie ke goy sigi go dana digir de bidido ando sigi didor de bidor ti ete ginere jabe ba ko sigi dana digir yare naso jabe ba go didor yare dore bite pe korbere akal dewgo o ke ge teibo go se bi ko ya ba go se gin حديث سيد البخاري نمرة 3378 جرو رسول عليه الصلاة والسلام نيجني إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم كيف نربينو رسول عليه الصلاة والسلام كيف نربينو بيوكا استعملو بيوكا جابين نوباو حديث سيد البخاري نمرة 433 جرو بجن نيجنكي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث نمره 3378 قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فعجبوا منها يعني الصحابة ونصبوا القدور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرقوا القدور وعلفوا الأجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إذن رسول عليه الصلاة والسلام كيغرا جاوغنا كيغرا أسيغي دانا ديدور يري سيري ياري ماري سيري دور تيسيري جابي ديغير كي دانا با يالي دو كيغرا أوغر إتجا يالي مبير بك ديغير يالي دور بيتا في قربة أكل ديو أكل جنو دانا كين وارو غنا كي كواري إذن سنة رسول صلى الله عليه وسلم دو كغانا لكي نا أوغي أزيبتا يغا كيغي جونا نوري نانا أجيبين ديجي أوغني صاحب خوني يا رسول الله تاك يجي أجيب كده تقولنا نادل الناس جابا أوغني هو سوري نيجيني هو كتير كده مورينا وانا نيجيني يهلا وين نيجيني لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين إيه نيهلا وين بعوني نربينو غني إذن در كأن نجع أنا أوردن دعاء نيجيني بيني آدر بريج بيج داكي bigi qomalut na ya rabana ardamere gina iser marwa to kora ko ke biga osore bigi dawa gina darbali la min dawa bigi bi azab ke naso e wuju kidio samut ke doga ge rasul sallallahu alaihi wasallam e wuri fir'aun do te athar ke o ano ne ga khalatte o bo ya rabana ardamere gina azabe gina gine athar ke o muslim ne gine ne ar rasul sallallahu alaihi wasallam lo ke go ne ga daw ne ne saw ne so athar ke ta'ajjub kirino qissa samut ke bir ke te tok ne so inshallah قصارة كسر لقي نبي الله إبراهيم عليه السلام كي برايدر الناسو إن شاء الله وتوركسر